بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 24 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 tuendelea na kitabu zaka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلينزا كتك كيكاو كليشو بيتا باب في زكاة بهيمة الأنعام كان زملانغو ونوزنمزيا زكاة زوانياما هو tukaanza na zakatul ibil zaka ya mnyama ngamia na yale yanofungamana na zaka ya ngamia na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na zakatul baqari zaka ya mnyama ngombe قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى ثانيا زكاة البقر نيما وبيلي كتك ونيما أبو تولي وزاكا من غنبه قال وأما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع أما ngombe ni wajib kutolea zaka kwa dalili ya nas na ijma' ya Uislamu fa fi sahihain an Jabir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها نتوم صلى الله عليه وسلم سيما حكونا يوتي من ينغمية أو من ينغمب أكتاج بقر أو من ينبوزي أو كندو أمباي هتوي زكاياو إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه إسبقوا يولي منياما أتكوجة سكوية قيامة أكيوا نمكبوا فيلي أتكبقوا مكبوا تينا ألينونا تنطعه بقرونها كيش يولي من يمواك أمبيجي كوا بمبزاك يولي من يمام أمبا يكتوى زاكا سيكوى قيامة وتطأه بأخفافها نكم كنياغا كوا كواتو زاك بمعنى عذاب ياك أتايكيوا ولي ونيام أمبا وعليكوا ناو دنياني عليكوا هولي بي زاكا وي وتمواذيب سيكوى قيامة والعياذ بالله kwa kumpiga pembe na kumkanyaga kwa kuwatozao waliadhu billah na hii hadithi iko wazi kabisa katika uwajibu wa kutoa zaka ya ngamia ng'ombe na mbuzi na kondoo waqad thabata an muad radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma ba'athahu ila al-yaman imethubutu kutoka kwa sahaba muad رضي الله عنه وارضاه معاذ بن جبل نتوم صلى الله عليه وسلم علمتوم يمن كنا كفنيا دعوة رضي الله عنه وارضاه كيف وكتك يالي أمبايو Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuhusia alipokuwa akienda Yaman kufanya da'wa, qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ila al-Yaman amarahu an ya'khudha sadaqat al-baqari, alimuamrisha kuchukua zaka katika ng'ombe, min kulli 30 tabi'an, katika kila ng'ombe 30 tabi'. Tutaelewa tabi' ni ng'ombe wa umri gani. Wa min kulli 40 musinna, rawahu Ahmad wa Tirmidhi. Tutaelewa tabi' na musinna, kile kinachokusudiwa hapa nini, inshallah hapa mbele. Ashahid hapa ni kuwa Mtume za sallam alimuamrisha kuchukua zaka ya ng'ombe. قال فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية. ni wajib ng'ombe wanapotimia 30 kutolewa tabi'un ambaye ni wa kiume au tabi'atun ambaye ni wa kike, na huyu ni yule ndama ambaye amefika umri wake, tayari ametimiza mwaka mmoja, ameingia katika mwaka wa pili. Kwa hivyo ametimiza miezi 12, ashaanza kuingia katika miezi ya ule mwaka unaofuata. Summiya bidhalika li'annahu yatba'u ummahu fi sarhi, ameitwa tabi' kwa sababu humfuata mama yake nyuma anapokwenda kulisha. Lendama humfuata yule mama nyuma anapokwenda kulisha, ndio akaitwa tabia. Wala shay'a fi ma duna 30, ama ng'ombe wakiwa chini ya idadi ya 30 hakuna zaka. Zaka ya ng'ombe ni sawabu yake ni ng'ombe 30, ama wakiwa 29 bado hajawajibika mtu kuwatolea zaka. Ikiwa watakuwa 29 pale anapotimia wa 30, pale ndio itaanza kuhesabiwa nini, mwaka yani. Kwa hivyo pale ndio ilipotimia ile nisab ndio itaanza kuhesabiwa nini, mwaka wake waanza pale. Kwa hivyo sasa wakifika 30 itakuwa amefika nisab, ikipita miezi 12 yani mwaka, tayari kutolewa zaka kwa masharti tuliyotaja jana. Kiri mwakumbuka vizuri, miongoni mwa masharti awe ni saima, yani iwala chakula ambacho ni cha nje, sio yule ambaye mtu apata tabu, ama zero grazing. Kwa mfano afanyiwa zero grazing, bimaana yule mwenyewe ndiye anayetaabika kununua chakula kumletea pale, kutafuta chakula amletea pale pale alipo, huyu hana nini, hana zaka. Hata akifika nisabu hana zaka. Yule aliye na zaka ni yule ambaye zaidi hula katika chakula cha nje. Tayy. Kwa hiyo kila tukitaja zaka ya wanyama hapa, nataka hilo jambo mliweke akilini, yale masharti ambayo tuliyataja jana. Sije mtu akaona pia yule ambaye ameweka ng'ombe wake amlisha mwenyewe, kila kitu msimamia mwenyewe, kuwa ni wajibu kumtolea zaka akifika ni sabla. Nafikiri mmeeleweka. Ama tukizungumzia ng'ombe wa kuuzwa, haiza kuwa mmoja tu mfika nisabu. Tukizungumzia kuuza, sasa haiangaliwi tena idadi, iangaliwa nini, kima ya yule ng'ombe. Tufahamiane, kuna ng'ombe ambao mbegu yake pengine wale wa maziwa wale, haweza kuuzwa ghali sana. Na ng'ombe haweza kuuzwa kwa laki kadhaa, pengine labda ukiangalia ile bei yake tayari katika pesa imefika nini, imefika nisabu. Lakini ni ng'ombe wa kuuzwa, maadamu ni wa kuuzwa, sasa itageuka iwe zaka yake si ya ng'ombe tena, bali ni zaka ya urud at-tijara. Nafikiri hili tuligusia kuanzia mwanzo, hili pia ni muhimu lifahamike. Qala wala shay'a fi ma duna 30, chini ya ng'ombe 30 hakuna zaka. Li hadithi Muadh qala amarani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. معاذ سيما رضي الله عنه ameniamrisha mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliponituma Yaman, aliponituma mimi kwenda Yaman kufanya da'wa, nisichukue katika ng'ombe chochote ambacho ni chini ya 30 mpaka wafike 30. Wakifika 30, kuanzia hapo ndio waanza kuchukua nini? Kuchukua zaka. Naam. La, ng'ombe yote, hata kama nzaliwa leo, maadamu wafika 30 lipo. Tayib, mtataja hapa umri. Fa idha balagha majmu'u al-baqari 40. Kwa mfano ng'ombe wako 29, sawa, akazaliwa mmoja zaidi, pale anapozaliwa pale ndio anza kuhesabiwa nini? Nisabu yao, ongojiwa sasa ufike mwaka. Kwa hivyo haiangaliwi umri wa yule ng'ombe eti kuwa ni ndama au la. Hata wakiwa ndama 30, kwa mfano ndama tu 30, wakifika mwaka wale ndama watolewa nini? Watolewa zaka, watolewa zaka. Kwa si lazima awe yule ng'ombe ashakuwa ng'ombe mkubwa ama ng'ombe mdogo, hicho kiangaliwe. Na hayo inshallah tutakuja kuyagusia tutakapokuwa tuzungumzia zaka ya mbuzi biidhnillahi ta'ala, na namna gani itakuwa yatolewa zaka yake. Qala fa idha balagha majmu'u al-baqari 40 wajaba fiha baqaratun musinna. Ng'ombe wakifika 40, sasa yule anayetolewa ni ng'ombe ambaye ni musinna, wa hiya ma tamma laha sanatani. Anayetolewa zaka sasa ni musinna, na musinna ni ng'ombe ambaye amefikia umri au ametimiza miaka miwili, tayari ametimiza miaka miwili. Tabia, naam, ama tabia ametimiza mwaka mmoja, aingia kwenye upili. Ama huyu tayari ametimiza miaka miwili, aitwa musinna. Lihadithi Muadh qala wa amarani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhudha min kulli 30 min al-baqari tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinna. Rawahu al-Khamsah wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Fa idha zada majmu'u al-baqari ala 40, ng'ombe wakizidi idadi ya 40, wajaba fi kulli 30 minha tabi'un wa fi kulli 40 musinna. Kwa hivyo kwa mfano wamefika 70, 30 itatolewa tabi', kisha wale 40 juu yake itatolewa nini? Musinna. Wa hakadha hisabu itakuwa hivi. Wakifika 80, sasa hapa itagawanywa mara mbili, 40 na 40 itatoa musinna 2. Wa hakadha, wallahu a'lam. Qala والمسنة هي التي قد صارت ثنية سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية. ثنية أو مسنة، لكن wote wamaanisha ni ng'ombe ambaye ametimiza miaka miwili. Akitimiza miaka miwili aitwa musinna au thania, na huyo ndiye anayetolewa pindi wale ng'ombe wanapofika idadi yao 40. Kuanzia ng'ombe 40 watolewa kwa idadi hiyo. Na hii ni kwa kifupi zaka inafungamana na ng'ombe. Sasa zaidi ya 40 itakwenda kwa idadi hivi alivyosema, itaangaliwa 30 itatolewa tabia na 40 itatolewa musinna wakati. Kwa hivyo hata wakiwa ng'ombe 1000 idadi itakwenda hivi, itagawanywa kulingana na hii hisabu, wallahu ta'ala a'lam. Hii ni zaka inafungamana na ng'ombe. Na nyingi katika nusus ambazo zimetajwa katika zaka ya ng'ombe ni kutoka kwa sahaba Muadh radhiallahu anhu wa arda, alipotumwa Yaman na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kufanya da'wa. Na kidogo tu nitadokeza leo, nitaka nimalize mapema leo. Watu watasema tutaka na mbuzi, na sasa nikiuliza maswali ya ng'ombe hapa sitajibiwa. Wacha tusikize hii mwanzo, tuelewe mwanzo, kisha tuende pole pole. Kesho tutazungumzia mbuzi insha Allah ta'ala, lakini nataka kudokeza tu kama changamoto na kututia moyo sisi tufanye bidii zaidi katika kutafuta ilmu. Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu arda alislimu akiwa na miaka 18, umri wake ilikuwa ni miaka 18, na alifariki Muadh radhiallahu anhu akiwa na miaka 28, akiwa kijana mdogo na miaka 28, yani bimaana aliishi katika Uislamu miaka 10 peke yake. Lakini leo sisi tumtaja Muadh ibn Jabal radhiallahu anhu. Sasa hilo si la kushangaza, la kushangaza zaidi ni Mtume SAW akimweleza Muadh ibn Jabal sahaba wake, asema a'lamu an-nas bil halali wal haram Muadh ibn Jabal, a'lamu an-nas bil halali wal haram Muadh ibn Jabal, mjuzi zaidi wa kujua halali na haramu ni sahaba wangu Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu arda. Kisha akataja katika fadhila zake, yuhsharu Muadh yawm al-qiyamati amama al-ulama ramyatan bihajara. Muadh ibn Jabal siku ya kiyama wakifufuliwa na wavyoni, watawekwa pale pamoja wanaovyoni, ulama watawekwa mahali pamoja, yeye atakuwa mbele ya maulama wa ulimwenguni kwa kiasi cha kutupa jiwe, yani atakuwa mbele ya maulama. Na mtu ameishi katika Uislamu miaka 10. Sasa fikiria alivyotumwa Yemen, alikuwa na umri gani? Alikuwa kijana mdogo sana akitumwa kwenda Yemen kufanya da'wa, lakini ametumwa ni shahina, ni kontena imejaa ilmu, yenda kufanya da'wa Yemen peke yake, mtu mmoja tu, na akaenda na watu wakasilimu na watu wakaukubali Uislamu, na ikawa ni nusra ameileta kwa Uislamu ndani ya nchi ya Yemen akiwa kijana mmoja peke yake mdogo kabisa. Na hii atupa moyo kwa vijana, tufanyeni bidii katika kutafuta ilmu. Si miaka katika mtu kuwa na ilmu, si miaka, hii ni rizqi Allah subhanahu wa ta'ala humpa katika mja wake anayetaka. Yaweza kuwa mtu kwa umri mchache, lakini Allah akamfungulia katika ilmu kubwa. Al-Hafidh al-Hakami rahimahullahu ta'ala alikufa na umri wa miaka 34, ikiwa ni mkubwa sana miaka 34. Vile vitabu alivyoviacha, turathi aliyoacha ya vitabu, leo yasomeshwa na ulama wenye miaka 80, wenye miaka 70, wasomesha vitabu vya huyu kijana ambaye ameondoka duniani akiwa na miaka 34. Kwa hivyo haya mambo yafanyika. Al-Hafidh al-Hakami ni muasir, yani bimaana wako maulama sahihi ambao walimuona wako hai sahihi. Alihifadhi Qur'an kwa mwezi mmoja peke yake. Sasa ukisema watu wa zamani, huyu sasa ni muasir, anahifadhi Qur'an kwa mwezi mmoja peke yake. Bimaana tukikadiria kila siku moja alihifadhi juzu moja, na akawa mutqin hafidh rahmatullahi alayhi. خلق افعال العباد للامام البخاري alivyoiona rahmatullahi alayhi, na ni kitabu kikubwa cha hadith. Akaomba, wakati ule hakuna mambo kupiga fotokopi kama leo, akaomba akiandike, akaomba kuchukua kitabu usiku baada salati al-isha, ikiadhiniwa alfajiri na yeye apiga fusto pamekiandika kitabu kizima kwa mkono wake. Kisha akafunga siku ya pili kama alivyomwaahidi صاحب المكتبة katika Masjid al-Haram Makka, akamrejeshia kitabu kama hicho kitabu chamaliza kuandika. Yule mwenye maktaba akawa yomfanyia mzaha, kwa sababu Hafidh al-Hakam alikuwa na hifdhi kali sana. Akamwambia la'allaka hafidhta, huenda labda usiku huu leo ushakihifadhi kitabu chote. Qala na'am wa na'am, wallahi amekihifadhi na sanadi yake mpaka kwa Imam al-Bukhari. Wa rabbi hafidh al-kitabi akmali. Ndio nasema kuwa hii ilmu ni rizqi Allah subhanahu wa ta'ala humpa kila mja wake anavyotaka yeye. Anzala minas samaa'i ma'a fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sayru zabada rabiya. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala piga mfano wa ilmu kama mvua anavyoishukisha, kila ardhi yachukua sehemu yake. Kwa hivyo Allah, tufanyeni bidii katika kutafuta ilmu, haswa vijana. Na sisemi kuwa wazee wasitafute ilmu, la, lakini nyinyi mna nafasi nzuri zaidi kuliko watu ambao sasa hivi wana majukumu makubwa. Kwa hiyo twahimizana kufanya bidii katika kufanya nini? Kutafuta ilmu sana, bidii zaidi. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kupitia kwako kukapatikana nusra katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.